जा बेटा, आदि को हॉस्टल से लेकर आ, कल से उसके वेकेशन शुरू हो रहे। लगेज यहीं भूल गया। मॉम के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें तो कैंसर था, कुछ दिन पहले शी पास्ट अवे। Oh, कहीं नहीं गई, वो यही है हमारे आसपास, हमारे दिल के करीब। तभी आ।